มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการนิตยสารฟังสบายกับดิฉันนิสากรพิบุญสินนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคมพุทธศักราช2554ค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วเป็นเดือนแห่งความมหาปิติชื่นชมยินดีของชาวไทยนะคะเนื่องจากว่าวันที่5ธันวาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทางรัฐบาลก็ได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะคะอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะคุณฟังก็สามารถติดตามข่าวจากรายการนิตยสารฟังสบายได้นะคะกับดิฉันส่งคุณถึงบ้านในวันนี้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะเนื้อหารายการวันนี้นะคะช่วงแรกข่าวฟังสบายมีข่าวจากกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกาที่ได้เปิดเผยข้อมูลว่าทั่วโลกปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงมากขึ้นในปริมาณที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ค่ะส่วนช่วงที่2ของสาระฟังสบายมีเรื่องของการรับมือ5โรคที่มาพร้อมกับลมหนาวมาบอกเล่าให้ฟังนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังตื่นตอนเช้าๆนะคะก็คงจะสัมผัสกับอากาศเย็นๆในกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าๆนะคะอากาศก็ค่อนข้างเย็นทีเดียวค่ะและปีนี้นะคะคนโบราณบอกว่าถ้าปีไหนน้ำมากปีนั้นก็จะหนาวมากดิฉันก็คงจะเห็นด้วยนะคะเพราะว่าหากตื่นมาในช่วงเช้าๆก็จะพบว่าเราสามารถสัมผัสกับอากาศเย็นๆที่สดชื่นสบายอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะบันเทิงสบายๆมีหนังสือดีๆให้คุณผู้ฟังอ่านคลายเครียดในช่วงนี้นะคะมีหนังสือที่ชื่อเรื่องว่าความสำเร็จเป็นไปได้และอีกเล่มหนึ่งที่จะแนะนำก็คือทำดีที่พ่อทำมาฝากค่ะ ช่วงข่าวฟังสบาย เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะข้อมูลจากการคำนวณของกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกาพบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็นปริมาณมากที่สุดในประวัติการณ์ค่ะอันถือเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของโลกในการที่จะชะลอภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์อ่อนกำลังลงมากเพียงใดค่ะทั้งนี้ตัวเลขล่าสุดของปี2010ปริมาณก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้นกว่าระดับที่เลวร้ายที่สุดหรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า worst case scenario ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศเมื่อ4ปีก่อนโดยจอห์นเรรี่ผู้อำนวยการร่วมของโครงการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ได้บอกว่าข้อมูลระบุว่าโรคปล่อยก๊าซคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในปีที่แล้วมากขึ้นกว่าเมื่อปี2009ถึง564ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นเป็น 6% ซึ่งปริมาณดังกล่าวนี้มากกว่าอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทุกประเทศในโลกค่ะยกเว้นเพียง3ชาติที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดก็คือจีนสหรัฐอเมริกาและอินเดียทางด้านนายเกรกมาแลนศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแอปาราเซียนสเตทซึ่งช่วยเหลือกระทรวงพลังงานในการคำนวณตัวเลขได้บอกว่านับเป็นการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีจำนวนมหาศาลอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะ ดยปริมาณมลพิษที่เพิ่มขึ้นในจีนและในสหรัฐอเมริกาคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมามากขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วขณะที่ทอมโบเดนผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลคาร์บอนไดออกไซด์ของกระทรวงพลังงานได้กล่าวว่าตัวเลขในปี2010พบว่าผู้คนเดินทางมากขึ้นและอุตสาหกรรมการผลิตเริ่มกลับมาฟื้นตัวทั่วโลกจึงกระตุ้นให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโลกร้อนจากฝีมือมนุษย์ค่ะโบรเดนได้บอกอีกนะคะว่าตัวเลขล่าสุดสูงกว่าการคาดการณ์ของ IPCC ซึ่งคาดการณ์ดังกล่าวระบุว่าอุณหภูมิโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.4 ถึง 6.4 องศาเซลเซียสหรือถ้าเป็นฟาเรนไฮน์ก็คือ 4-11 องศาฟาเรนไฮน์ค่ะซึ่งถือว่าความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะอยู่ที่4องศาเซลเซียสหรือ 7.5 องศาฟาเรนไฮน์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะคะถ้าหากว่าผู้คนทั่วโลกไม่คิดที่จะแก้ไขและสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นมรดกตกทอดอันไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะเข้าสู่ช่วงสาระฟังสบายในช่วงที่2แต่ว่าจะให้คุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันก่อนนะคะฟังเสียงร้องของลุลากับเพลงรักปาฏิหาริย์และบอยพีซเมเกอร์ในเพลงที่ชื่อว่าคือเธอ Thank you. ใจคิดถึงเพียงเธอเหมือนมีพร้อมทุกอย่างอยากได้อะไรฉันมีเสมอแต่เหมือนไม่มีใครเมื่อได้พบเธอคนนี้เพิ่งจะรู้สิ่งใดที่ขาดหายคือคำว่ารักคำเดียวที่ใจต้องการหนึ่งเดียวและทุกอย่างแค่ได้รักเธอนั้นคือที่สุดชีวิตมีเธอความเหงาก็หายไปไม่มีที่ว่างในใครชีวิตทั้งหมดขอใช้กับเธอทำให้เข้าใจมันทำให้รู้เธอสำคัญเพียงใดเพราะเมื่อฉันใกล้เธอในหัวใจไม่ว่างเปล่าเธอคือดวงดาวเปลี่ยนฟ้าให้สดใสเมื่อได้พบเธอคนนี้เพิ่งจะรู้สิ่งใดที่ขาดหายคือคำว่ารักคำเดียวที่ใจต้องการหนึ่งเดียวและทุกอย่างแค่ได้รักเธอนั้นคือที่สุดชีวิตมีเธอความเหงาก็หายไปไม่มีที่ว่างในใครชีวิตทั้งหมดขอใช้กับเธอหนึ่งเดียวและทุกอย่างแค่ได้รักเธอนั้นคือที่สุดชีวิตมีเธอความเหงาก็หายไปไม่มีที่ว่างในใครชีวิตทั้งหมดขอใช้กับเธอคนนี้คนเดียวที่ใจต้องการหนึ่งเดียวและทุกอย่างแค่ได้ชีวิตมีเธอความเหงาก็หายไปไม่มีที่ว่างใครชีวิตทั้งหมดขอใช้กับเธ ช่วงสาระฟังสบาย คุณฟังคะมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นดังนั้นเราควรที่จะต้องรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะเพราะเมื่อลมหนาวพัดมาอากาศเย็นและแห้งก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจของเราทุกส่วนตั้งแต่เยื่อบุจมูกภายในลำคอไปจนถึงเยื่อบุทางเดินหายใจค่ะทั้งนี้สภาพอากาศแบบนี้นะคะจะต้องทำให้ร่างกายของเราปรับตัวให้ได้กับอากาศหนาวเย็นที่จะทำให้ภูมิต้านทานโดยเฉพาะเยื่อบุจมูกเกิดการบกพร่องดังนั้นเราจึงต้องรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะวันนี้ดิฉันจึงมาพร้อมกับการเตรียมรับมือ5โรคที่มากับลมหนาวนะคะก่อนที่อากาศหนาวจะทำลายสุขภาพของคุณค่ะโดยโรคแรกนะคะที่พบบ่อยที่สุดนั่นก็คือโรคหวัดโรคหวัดนี้นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะเชื้อไวรัสที่อยู่ในอากาศนี่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ามีอยู่ถึง200ชนิดนะคะมากกว่าด้วยซ้ำนะคะซึ่งจะผลัดการหมุนเวียนทำให้เกิดการอักเสบของทางเดินหายใจส่วนต้นนั่นก็คือจมูกและคอโดยไข้หวัดนี้สามารถติดต่อกันได้ง่ายมากเพียงแค่อยู่ใกล้ชิดกันและพบได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะ ชื้อหวัดจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยจะติดต่อกันโดยการไอจามหรือว่าหายใจรดกันรวมถึงใช้ของร่วมกันนะคะอย่างเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหรือจะเป็นแก้วน้ำของเล่นหนังสือค่ะเพราะว่าเชื้อหวัดจะติดมาที่มือของคนและเมื่อคนคนนั้นใช้นิ้วมือขยี้ตาหรือว่าแคะจมูกเชื้อโรคนะคะก็จะเข้าสู่ร่างกายจนกลายเป็นไข้หวัดได้และเมื่อเกิดอาการนะคะไข้หวัดก็จะมีไข้ตัวร้อนเป็นพักๆคลั่นเนื้อคลั่นตัวอ่อนเพลียปวดศีรษะคัดจมูกน้ำมูกใสจามคอแห้งไอแห้งๆส่วนผู้ใหญ่ถ้าหากว่าไม่มีไข้มีเพียงคัดจมูกน้ำมูกใสก็รักษาโดยใช้ยาลดไข้ยาปฏิชีวนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับประทานเพราะว่าไม่มีผลต่อการฆ่าหวัดซึ่งเป็นเชื้อไวรัสนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไอมีเสลดเหนียวๆก็ให้งดยาแก้แพ้และยาระงับการไอค่ะเพียงแค่ดื่มน้ำอุ่นมากๆและทานยาขับเสมหะร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่ามีไข้นานเกิน7วันควรไปพบแพทย์เพราะว่าอาจจะเป็นปอดอักเสบหรือภาวะอื่นแทรกซ้อนได้ค่ะต่อมานะคะก็คือโรคปอดบวมโรคปอดบวมนี้เป็นโรคที่อันตรายมากนะคะในช่วงที่อากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบเพราะว่าปอดบวมเนี้ยเกิดจากอาการแทรกซ้อนของโรคหวัดค่ะหรือว่าเกิดการติดเชื้อปอดบวมโดยตรงหากว่ามีไข้สูงไอมากหายใจหอบหายใจแรงควรไปพบแพทย์ค่ะและวิธีที่ป้องกันโรคปอดบวมนะคะก็จะคล้ายกับโรคหวัดนั่นก็คือหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่อย่าใช้มือขยี้ตาหรือแคะจมูกหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัดพักผ่อนให้เพียงพอหมั่นออกกำลังกายไม่ควรสระผมด้วยน้ำที่เย็นเกินไปโดยเฉพาะในเวลาที่มีอากาศเย็นนะคะก็หมั่นรักษาร่างกายให้อบอุ่นค่ะและกวดขันสุขาภิบาลภาชนะใส่อาหารอุปกรณ์ที่ต้องสะอาดนะคะแล้วก็อย่าใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นรวมถึงไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยโรคต่อมาก็คือโรคหัดค่ะโรคหัดนี้เกิดจากเชื้อไวรัสหัดและติดต่อได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะการไอจามรดกันและพบโดยมากก็คือในเด็กโรคหัดจะมีระยะฟักตัว 8-12 วันค่ะหลังจากนั้นก็จะมีไข้น้ำมูกไหลไอตาแดงผื่นจะกระจายไปทั่วตัวแล้วก็จะจางหายไปเองภายในเวลา14วันแต่ถ้าบางรายมีปอดบวมท้องร่วงช่องหูอักเสบหรือสมองอักเสบร่วมด้วยอันนี้ก็อันตรายนะคะต้องไปพบแพทย์เพราะว่าอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะวิธีป้องกันโรคหัดนะคะถ้าเป็นเด็กให้ฉีดวัคซีนเมื่อครบอายุ 9-12 เดือนและอีกครั้งหนึ่งเมื่อ 6-7 ขวบค่ะส่วนการปฏิบัติตัวก็เหมือนกับไข้หวัดนั่นก็คือพักผ่อนมากๆไม่อาบน้ำเย็นใช้ผ้าชุบตัวเมื่อมีไข้สูงดื่มน้ำโดยเฉพาะน้ำหวานหรือน้ำผลไม้ให้มากๆค่ะใช้ยารักษาตามอาการนะคะอย่างเช่นยาพาราเซตามอลหรือว่าถ้าหากว่ามีไอเสลดข้นเขียวนี้นะคะก็ใช้ยาปฏิชีวนะค่ะหรือว่าถ้าเป็นมากนี่นะคะหรือว่ามีไข้เนี่ยควรจะพบแพทย์ค่ะส่วนโรคที่4ก็คืออิสุอิใสนะคะที่จะมาพร้อมกับสายลมหนาวเกิดจากการสัมผัสโดยตรงแล้วก็การหายใจเอาละอองเสมหะน้ำมูกน้ำลายเข้าไปเช่นเดียวกับหัดหรือเกิดจากการไปสัมผัสตุ่มพองใสบริเวณผิวหนังผู้ป่วยหรือว่าใช้ภาชนะร่วมกับผู้ป่วยค่ะอาการของอิสุอิใสนี้นะคะจะมีไข้ต่ำต่อมาผื่นจะขึ้นที่หนังศีรษะใบหน้าและตามลำตัวโดยปกติแล้วนะคะอิสุอิใสไม่มีโรคแทรกซ้อนค่ะวิธีป้องกันก็จะเหมือนกับไข้หวัดและหัดก็คือไม่ควรเข้าใกล้ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้และไม่อยู่ในที่แออัดสุดท้ายก็คือโรคท้องร่วงนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้บ้านเรานะมีน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมนี้โรคท้องร่วงก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งนะคะที่จะมาพร้อมกับน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อผ่านการดื่มน้ำหรือว่าทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนนอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถติดต่อผ่านทางน้ำมูกหรือน้ำลายค่ะอาการก็จะเป็นอุจจาระเหลวถ่ายบ่อยบางรายเกิดอาการคลื่นเหียนอาเจียนมีไข้ขึ้นสำหรับคนที่เป็นท้องร่วงถ้าหากถ่ายติดต่อกันจะทำให้ร่างกายขาดน้ำนะคะอาการก็จะเป็นดังนี้ค่ะคือปัสสาวะเป็นสีเข้มปัสสาวะน้อยหัวใจเต้นเร็วและถี่ปวดศีรษะผิวแห้งมึนงงถ้าหากพบในกรณีนี้ควรพบแพทย์ในทันทีนะคะดังนั้นหนาวนี้คุณผู้ฟังควรจะดูแลตนเองอย่างดีค่ะรักษาร่างกายให้แข็งแรงไว้อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ไม่มีเชื้อไวรัสใดๆมาทำร้ายร่างกายคุณค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการนิตยสารฟังสบายค่ะช่วงบันเทิงสบายวันนี้มีหนังสือดีๆมาฝากกันนะคะเล่มแรกของดร.ชัยเศรษฐ์พรมศรีชื่อว่าความสำเร็จเป็นไปได้และอีกเล่มหนึ่งค่ะเรื่องทำดีที่พ่อทำ ช่วงบันเทิงสบายสบาย คุณผู้ฟังคะหนังสือเล่มแรกที่จะแนะนำคุณผู้ฟังในวันนี้ชื่อเรื่องว่าความสำเร็จเป็นไปได้ผู้แต่งก็คือดร.ชัยเศรษฐ์พรมศรีนะคะดร.ชัยเศรษฐ์บอกว่าในยุคปัจจุบันที่หลายคนโหยหาความสำเร็จมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นค่ะที่จะไปถึงสิ่งที่ตนปรารถนาจากประสบการณ์ที่ได้อ่านได้ยินและได้สัมผัสบุคคลที่มากหน้าหลายตาก็พบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้ชนะและผู้ล้มเหลวนั่นก็คือคนที่ชนะจะเป็นคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้งดังสุภาษิตของญี่ปุ่นที่กล่าวไว้อย่างคมคายว่าถ้าคุณล้มลง7ครั้งให้คุณลุกขึ้น8ครั้งคนที่ปลุกปลอบใจตนเองให้เดินหน้าต่อไปได้คนนั้นจะมีสิทธิ์ไขว่คว้าดาวบนฟ้ามาครอบครองค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่คนในยุคนี้ชอบหาทางลัดสู่ความสำเร็จทำให้ขาดความอดทนขาดความบากบั่นที่จะฟันฝ่าต่อสู้อุปสรรคหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเข็มทิศที่จะแนะนำผู้อ่านสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นนำไปสู่ความสำเร็จค่ะคุณฟังค่ะคุณฟังจะพบว่าในสื่อเล่มนี้เนี่ยจะพบกับเรื่องราวของบุคคลที่อาศัยความพยายามต่อสู้และจูงใจตนให้เดินผ่านช่วงยากลำบากนะคะแห่งช่วงเวลาของตนได้ค่ะก็คงจะเป็นหนังสือที่น่าอ่านทีเดียวนะคะสำหรับช่วงปีเก่าที่กำลังจะ ก้าวขึ้นสู่ปีใหม่ที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้แล้วนะคะหากใครพบว่าปีนี้นะคะที่ผ่านมายังไม่ถูกใจยังทำอะไรนะคะยังติดขัดหรือว่ายังไม่ดีเท่าที่เราตั้งใจไว้นะคะลองใช้หนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจนะคะอีกเล่มหนึ่งค่ะที่จะแนะนำเนื่องจากว่าวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของคนไทยจึงอยากจะแนะนำหนังสือที่ชื่อว่าทำดีที่พ่อทำผลงานโดยคุณดนัยจันเจ้าฉายค่ะหนังสือเล่มนี้สะท้อนความรู้สึกของคุณดนัยที่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะคะที่สำนึกและรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมีบุญที่ได้เกิดมาในแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นผลงานลำดับที่4ของคุณดนัยจันเจ้าฉายนะคะต่อจากหนังสือพระราชประวัติภาษาอังกฤษชุดที่ชื่อว่า King ภูมิพลอดุลยเดช of Thailand ค่ะเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากเลยนะคะคุณฟังไม่เพียงแต่ความรู้สึกของคุณดนัยนะคะที่สำนึกว่าตัวเองโชคดีมีบุญที่ได้เกิดมาในแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกดิฉันเชื่อว่าใครอีกหลายคนนะคะก็คิดเช่นนั้นค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากนักศึกษาคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวมทร.กรุงเทพที่ได้เข้าไปช่วยฟื้นฟูโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยชมรมอีโคคัพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สาขาวิชาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้จัดโครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอยุธยามรดกโลกค่ะโดยรับบริจาคเงินย่านสีลมและเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับเทศบาลนครทำการเก็บกวาดบริเวณถนนโรจนะช่วงบ่ายนะคะก็ไปทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่วัดใหญ่ชัยมงคลค่ะการทำกิจกรรมของชมรมของนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะก็ได้สร้างความสนใจจากสื่อมวลชนและรายการโทรทัศน์ต่างๆเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าบ้านเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นคนทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าจะทำสิ่งที่ดีๆกับบ้านเมืองนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องดังนั้นความสนใจจากสื่อมวลชนและรายการโทรทัศน์ต่างๆอย่างเช่นสถานีข่าวไทย PBS หรือรายการครอบครัวข่าว3รายการคันปากช่อง7จึงได้นำมาเผยแพร่ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการนิตยสารฟังสบายหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าวันนี้ดิฉันนิสากรพิบูลย์ศิลป์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 16:00 นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 นถึง 20:00 น มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน ชายหัวล้านมีชายหัวล้านอยู่2คนรู้จักกันโดยชายหัวล้านคนที่2เป็นคนที่ค่อนข้างจะโลภมากอยากได้นู่นอยากได้นี่ตลอดเวลามีอยู่คราหนึ่งทั้ง2เดินทางไปที่ต่างเมืองเพื่อทำธุระด้วยกันขณะนั้นเองชายหัวล้านคนหนึ่งเห็นของตกอยู่จึงก้มลงไปเก็บพอชายหัวล้านคนที่2เห็นด้วยความโลภจึงวิ่งเข้าไปหา ไม่ว่าเจ้าจะเก็บอะไรได้ก็จงนำมาแบ่งให้กับข้าเสียเถอะเพราะว่าเรามาด้วยกันสมบัติจึงต้องแบ่งเป็น2 ชายหัวล้านคนที่2กล่าวเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายหัวล้านคนแรกจึงยิ้มเยาะก่อนที่จะกล่าวออกไปว่า สหายเอ้ยไม่ว่าข้าจะเก็บสมบัติอะไรได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะของที่ข้าเก็บได้นั้นหาได้มีค่าสำหรับเราทั้ง2ไม ่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสมบัติที่มีค่าเท่าใดแต่เราใช้ไม่ได้ก็เหมือนเศษหินธรรมดา